ทุกอย่างอยากจะขอให้มันได้ลบหรือลืมลางจางหายไปยังดีอยากจะลืมลืมว่าใจยังคงคิดถึงเธออยู่เสมอลืมว่าใจยังคงละเมอถึงเธอคนนี้ลืมทุกอย่างในหัวใจขอเพียงนับจากนี้ไปอย่าได้พบได้เจออย่าได้พบถึงเธอก็พอ โมดจำได้ปะที่โรงเรียนอะเราสนุกกันมากเลยนะแกชอบรองเท้ามองให้ข้างรองเท้าเราจีบเราทุกวันขอบคุณนะที่ให้ความรู้สึกดีๆกับเราอะ ชอบเฟิร์นเว้ยเราได้แต่งพบกันแล้ว สุขสันต์วันเกิดนะโบ๊ทเรารักโบ๊ทนะ อยากจะลืมลืมว่าใจยังคงคิดถึงเธออยู่เสมอลืมว่าใจยังคงละเมอถึงเธอคนนี้ลืมทุกอย่างในหัวใจขอเพียงนับจากนี้ไปอย่าได้พบได้เจออย่าได้เพ้อถึงเธอก็พอ